Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, otsaiak lau ditu gaur, duela gutxi eguerdiko ordu batak direla eta jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai. Bidasoa eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin, nirekin batera, beti bezala, Jean-Pierre-Garokaren edu taldamenean. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo. Bueno, aurreko astean deialdirik ez zeudela aipatu nuen, gaurkoan guztiz kontrakoa, Real Union eta Bidasoak jokatuko dute asteburuan, Txingudi Errugbi Klubak atxedeneko jardunaldia izango duen arren, Bidasoa, 21 waterpolo taldea bueltan da, baina eguneko albistea, atzo, Bidasoak jokatutako neurketa da. 27 eta 33 menderatu zuen Leongo Ademar. Lehiaketa itzulera loriatxua, Jean-Pierre. Bai, eta Bidasoa Irunek azken denboraldietako tradizioa bete zuen eta hirugarren garaipena jarraian eskuratu zuen atzo arratsaldean, gauean Leonen abanka Ademarren aurka. 27 eta 33 ligako txapeldun orde izateko zuzeneko neurketako batean atzo noski. Bai, bai. Bueno, garaipen benetan garrantzitsua, ez bakarrik garaipena lortu zutelako, baizik eta nola eta zeinen aurka. Bueno, horren inguruan jardungo gara noski, baita ere Real Unionek Laredoren aurka asteburu honetan jokatuko duen neurketaren aurka. Hori ere partion garrantzitsua da. Egia da, Laredo ez dela multzoko talde indartsuena, baina bere moduan indartsua bada. Bai, bai, baina 15 puntu ditu, eh. Hala da, hala da. Bai, bai. Leioa, Barakaldo, Portugalete talde horiek atzean ditu eta eskuratu egin ditu 15 puntu. Azkenekoa Sanseren aurka Nojan, ezen San Lorenzo Laredon bertan aritu eta talde indartsua da alde horretatik. Defentsa lanetan, gainean beti jokalari trebeak lan horretarako eta oso langileak eta Real Union, Real Union menderatu zuten ere lehen itzulian lan San Lorenzo zain zuten ere. Bueno, igandean hori jokatuko da, arratsaldeko bostetan, eta aipatu behar dugu Real Unionko jokalaria kezkatuta ez direla, baino badakite tentuz eta norden aurrean. Bueno, jokalarien adierazpenak bildu ditugu, eta beraiek xetasun guztiak aipatuko dizkigute. Aipatu berri dut, Txingudi Errugbi Klubak otsailaren 20ra arte, ez dela lehiatuko, bi asteko atxedenaldia dute, eta liga itzuleran bera-bera beren aurka arituko dira. Inigo Kamarerok, demoraldi hasieraren balorazioa, eta azte hauetako eromena nola eraman duten azalduko digu. Eta errugbia zari garela, gaurkoan Orezko Maia Nazionalean, Eibar errugbi taldearekin aritzen den Lea Etxebarrieta, Hondarri Bitarra, elkarrizketatzeko aukera izango dugu, Jean-Pierre. Ziur, kontu interesgarriak kontatuko dizkigula, ez bakarrik errugbi taldearen, Eibarreko errugbi taldearen inguruan, baita Txingudi Errugbi Klubaren inguruan ere, izan ere, ordezkaria bada, bertako ordezkaria bada. Bai, eta hor garatu nahi duelako, berak eta beste taldekideak ere nahi dutelako garatu eta sustatu errugbi proiektu hori. Eta aipatzen genuen bezala Inigo Kamarerokin garai batia, noen duela hilabete bat edo gurekin egon zelarik. Aipatzen zuen ez dala bate erreza osatzea talde bat. Eta behar dela 50 jokalari eta hori ez dala erraza izaten. Baina, anata guztiz ere, hori ere, lan hori betetzen ari dela eta nik pentsatzen dut benetan hemendik urte batera talde hori osatua egongo dela. Bueno, ea Lea Etxebarrietak zer kontatuko digun hori, bueno, minututxo batzuk barru izango da. Tokikoa edo eskualdekoa behin aipatuta, ohi bezala gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko dizkizuegu ere bai. Beraz, nahikoa luzatu gara saio sarrera honetan, has dezagun otsaiak lau honetako kiroletik saio berria. Jean-Pierre, gaurko saioa Bidasoarekin hasiko dugu eta lehen minutuetan atzoko neurketa izango dugu izpide. Leongo Ademar eta Bidasoa nor baino nor gehiago aritu ziren Sacyr-Asoba ligako bigarren itzuliko lehen jardunaldian eta sekulako garaipena erdietsi zuen Jakobo Kuetararen taldeak. Neurketa osoan zehar nagusi, erasoan zein defentsan maila zoragarria erakutsi zuten eta 27 eta 33ko garaipena erdietsi zuen Bidasoak. Garaipen handia, baina aberajea lortu izana eta Logroñoren porrotak ere handiago bihurtu zuen garaipena, Jean-Pierre. Bai, baina nota guztiz ere lehen jardunaldia jokatuko da bigarren utzularena dut esan. Azkenean beti emaitza bereziak eta korapilatxoak izaten direla Liga Sacyr-Asobalen eta aipatu duzun bezala Logroño garaipena lortu behar zuen, sinfinen aurrean, baina hori ere, zira, ori, hori ere abisua da. Abisua denontzat, eh? Hori da, abisua denontzat. Eta, bueno, alde horretatik, ba, aipatu behar dugu Bidasoak atzo bere ala erakutsi zituela bere kartak maile gainean jarri zituen, eta bideratu, lan hori bideratu zuena hasiera batean Koaldio Trezola Zumaiarra izan zen. Bai. Bere ala hasi zen. Beste aldetik Gonzalo Pérez Arce, baina bere ala hasi zen. Lehen zatian 8 gol. Bai, baina nahi duzen bere ala hasi zela. Kontrarasoan, errekuperatzeko moduan, bost eta bateko debentzalanetan, Zumaiarrak ezinbestekoa. Eta bere maila paregabea erakutsi zuen eta hor Bidasoak zuzeneko ikusi zuena komentaristak momentu batean aipatzen du, ba, Rodrigo Salinasek nola ezkerregalean atxedena behar zuen, baina hain justu Koaldio Trezolak ordezkatu zuen Rodrigo Salinasek eta askok pentsatu genuen eta Koaldio Trezolak noiz behar du atxedena. Bueno, Irungen lehen itzuliko partidan horretuko zara Demarrek ez ustean harrapatu zu bazuen eta trombaz eta arrakastaz bat betetako irtera batekin atxeden aldian 9 goleko ustebako errentarekin iritsi zen. Bidasoak oso ondo ikasi zuen lezioa eta aipatu zuen prentzaurreko zubertan antzinen Jakoboko eta Kuetarak aipatu zuen, bueno, prez gaude. Eta guk aipatu genuen ere Toulousen taldearen maila. Eta claro, batek aipatzea edo Kuetarak aipatzea, bueno, ez du Kuetarak aipatzea oraindik baino ez duzu sinesten, eh? Guk aipatzea bueno, baina Kuetarak aipatzea. Baino ez duzu hain sinesten da. Bueno, bai, betiko kontua ez. Taldea prez zegoen eta gero beste gauza bat. Sorbalda arazoa gaindituta Julen bere maila berriz ere erakutsi zuen. Geldiezin. Bai, eta aipatu zuen gauza bat Jakobo Kuetarak, ez dakit gaur egun baliagarria den edo ez, baina orroitarazu zigun defensa lanetako fitxatu zutela garai batia. Hain zuzen ere, Leongo Ademarrek. Bai, claro. Garai hartan Hector Castresana pivote lanetan ari zena eta Prendes eta Julen Aginagalde iritsi zera Leonera bere lana eta bere maila berriz ere, bai, baina bere Gaztetxo defentsara. Bai, baina atzo bere maila erakutsi zuen berriz ere. Eta berriz ere Koaldio Trezola, Jon Azkuek eta Julen Aginagalde, hiru Gipuzkoar, hiru euskaldun. Bai. Bueno, sarraskia egin zioten Leongo Ademarri. Sarraskia, baina gehiago, martxan hasi zen, eh? Martxan hasi zen, eh? Erantzuna eta bere lanetan, baina Kaudik ez zion bate utzi Slavici, ez zion aukerarik eman. Eta 8 gol lehen zatean, orotara 11. Bai. Golegile nagusia eta haze lehenengo jardunaldia, bigarren itzulako lehenengo jardunaldia. Ademar 22 gol sartu zituen lehen itzulian, horretzen zara, ezta? Bai. Baina Bidasoak 20 sartu zituen Leonen, eta sartu behar dira Leonen. Bai. Eta, bueno, sartu behar dira klase guztietako gola. Bai, mota guztietakoa. Eta lehen lerrotik ere rakotxeak. Jaurti egin zuen, Kaldiren bidez. Gola sartu zuen, eta defentsa lanetan oso ondo ibili zen. Eta berriz ere goraipatzekoa Sergio de la Salude lana. Aipatzen ari gara joko olimpiketarako kontutan hartu behar dela asko, baina bueno, Sergio de la Salude, bueno, zein maila erakusten ari den. Bai. Zein maila erakusten ari den. Eta Bidasoaren iparrorratza bakizu aurten, rakotzea hor bakirikolo dagoela. Minutu gutxi jokatuko ditu, baina minutu horiek kalitate handikoak. Ez da minutu gutxi, atzo bete zituen minutu asko, baina eta konturatu zea, lan hori, bi iparrorratza, bi erdilariak, Sergio de la Salude eta Jon Azkue lehen lerroan, ari direla, eta hor bi aukera ditu Jakobo Kuetarak orain, Donat Bartok ez dagoela taldean, badakizue, eta alde batetik Rodrigo Salinas, eta gero Kaldi. Eta Kaldik ere lehen lerroan oso txukun betezun lana, eta Iñaki Cabero ere bai, bigarren lerroan hori ere. Bai. Eta hori kontutan hartu behar da, Iker Serrano bere lana betezuen, Ledo Karazo gehiago izan zituen bigarren zatian, baino ala da guztiz ere, atera zuten, Jose Manuel Sierra eta hor bere garrantzitsua izan zen bigarren zatian bere lana. 7 metrokoa, beste geldiketa bat ere. Bai. Bueno, 16 gol jaso zituen lehen zatian eta defensa lan eta oso ondo aritu zela Bidasoa alderrotatik. Eta beste gauza bat, zu horretzen zaren. Errepikatu zen markagailua oinduela bi urtekoa. Bai. Urte bat eterrekoa. 27 eta 23. Bai. Hemen, bueno, kiroletiken aurreikuspenak egin zituzten inork ez zuen asmatu, egia da arekarentrok... Zu gertu gogo ibiltzen. Ni 23 eta 26 egin. Batek 27 eta 32 jarri zuen. Bai, bai. Eta hortxe ibili izan, baina... Zagutzen dugu? Arenkentro izan zen, baina tira, hortxe, justi ibili izan. Bartok aipatu dezula, aurreko gunean debutatu zuen, kadetenekin, eta 8 gol egin zituen. Eta Reinekan loweren aurka. Bai, baina ezberdina da. Bai. Gandea ja... Egia da bere eskubaloia zuzenagoa dela, eta on egiten dio larrelako... Mainen gainean jartzen dute, ja. Esaten dute... Ezagun batek aipatzen du, ba. Ez tabaida jarri behar da. Ze ez tabaida nahi duzu jarri. Ze ez tabaida nahi duzu jarri. Jokalari handia badak igo dala. Bai. Ne Manolo Kadena esek aipatu zidan lenguan esan zidan. Ni fitxatuko nuke, baino garestiago. Garestia da. Eta horregatik utzi baino, oraindik ikasi behar du. Gehiago ikasiko. Eta nik ez dakit oraindik bere azken hitza esan duen Bartokek eta azkenean Leonen bukatuko duen. Edo ez, hori beste kontua. Bere aita Leonen aritu zen garai batean. Nordaki. Sabo Bartok. Nordaki. Bueno, tira, neurketako protagonisten adierazpenak entzutera igaroko gara. Eta lehena, ba, eguneko protagonistaren adierazpenak entzungo ditugu. Claudio Odriozolak 11 gol sartu zituen, Zumaiarra bikain aritu zen, eta hauxe aipatu zigun ba, neurketa bukatzerakoan. Bueno, ba, gaurko partidua Leonen, ba, nik uste danok gogo asko gingentu zela, ez partidun bat iteko eta emaitza maldortzeko. Kontuan eukita, ba, lehenengo bueltan hartalekun, lehenengo zati txar baten ondoren, ba, 9 gol ia remontau genitula, azkenian gol batek aitik galdu genula, eta ba, sentsazio txarrekin gatu ginen, ez? Ta, gogo asko genezkan, ba, gaur Leonen partidun batin, bi puntuak lortzeko, eta bueno, nik uste ala izan dela, ez? Hasieratik aurretik jarri geha, partidu zu aurretik egon geha, azkenengo 10 minutu da 6-7 goleko abantaiakin iritsi geha, eta egia esan, ba, oso garaipen garrantzitsua, eta bueno, nik uste ba, talde osua ba, oso pozik indako lanakin, eta konfiantza askokin ba, bigarren buelta ontako. Bueno, konfiantza askokin bigarren buelta horretarako, horiek Claudio Odriozolak aipatu dituen xehetasunak izan dira, jarraian, kapitainaren adierazpenak entzongo ditugu, Iker Serranorenak. Bueno, bai, garaipen oso garrantzitsua, ez? Azken finean bagenik igun oso partidu importantea zela guretzako, eta bueno, hasieratik ikusi da oso ondo atera garalea. Hasieratik hasi gea 2-3 goleko errenta hartzen, eta bueno, azken finean ba, ondo gestionatu izan ditugu minutu garrantzitsuak, gaina denok partizipatu indegu, así que oso pozik, ez? Hau energia emate digu, ba, datorrena ba, kontuz hartzeko, ez? Eta berak aipatu du, datorrena kontuz hartzeko, izan ere, bueno, Logroñok sinfinen aurka lortutako, bueno, bai. Jeitsitako porrota, adierazgarria da, edon horri gertatu lekiokena. Bai, eta Bidasoari ere bai, eh? Eta, bueno, ezakit, aipagarriak badira, Iker Serranoren adierazpenak, baina agian aipagarriagoa fondoan entzuten zen postasuna, ez? Ba, hori, a ber, bat-batek aipatu du, azken laurdena, historiarik ez zuen izan. Bueno, historiarik ez zuen izan. Hausnartzaileari edo neurketa ikusi duenari, ba, historiarik gabe, baino. Berak emandu erantzuna. Beste bate titular bat, zen, Leonen, ez dut, nire ikusi. El Bidasoa gano con comodidad. galdetu jozu Juleneri edo Ikerreri edo Ledori edo Rakotxeari edo Jokalari guztiari. Ziur beste osnarketa bat egin dutela. Bai. Txirrendulariari galdetzen, bueno, una etapa, como, 200 kilometro. Bueno, oigo kontu bezala. La ordena bat, horrela, ez da bazterrean uzten. Ez. Bere lana askitzukun bete zuen. Jean-Pierre, neurketa batetik bestera. Izan ere, larun batean, ba, Morrazoren aurka arituko dira. Neurketa seiterdian izango da, hartalekun. Ez. Ara, ez. Ez da izango... Ez. Ez da. Ez da, seiterretan. Igandean izango da. Igandean, bueno, nahaztu inez. Eta baina azken orduko albizia da, oraindik ez da... Eta baina, bueno, aipatuko du. Ez da ofiziala oraindik. Hala da, zu ondo... Arrituta harrapatu nahuzu izan ere... Claro, ez diazu... Weborrian irakurritan ukan. Claro, weborria, baina oraindik... Goiz, kafetxoa edan nuen, eta azaldu nahi zementa, koldo horrekin ari zinen... Azken orduko daukagu. Eta bueno, ni eguarditan eta goizean ez dizut esan. Ez dut ezertxo esan, ez dut ezertxo esan, baina ofizialki. Bueno, igandean 12etan izango da, eh? Bueno, vale. Aldaketa badago, eta tira. Eta telebistarengatik izango da. Bueno, zuzenean ETB-ek eskainiko du. Arerioa bai ez dela aldatzen. Arerioa ez da aldatzen. Morrazi izango da, talde galiziarra. Galiziarrak. Eta esan duguna, bide asoba liga honetan, edozeinek, edozein neurketa irabazi. Galiziarrak emadekizu dugu, saldi badala, espaloi bat, zuk gurutzatzen zera galiziarratekin, ez dakizu igotzen den edo jesten den. Espaloian gurutzatzen bali mazera, etxe bizitza batzera. Bueno, gora edo behera, baina kontuza kangasek talde berezia da. Talde berezia eta... Gero aipatuko dugu Laredo, baina bai, antzeko tasunak baditu. Bai, bai, egia esan, bai, patzen duzunean. Eta hauek gaur gauean ateratuko dira Kangas de Morrazotik. Gauean eta guztiak, bihar bertan iritsiko dira, hemen entrenatu. Entrenatuko dute eta larun batean... baina orain aldatuko dut, claro, aldatuko dut. Oartaraziko diete eta aldatuko agian, dute. Agian goizean etorriko dira. Oixe. Bueno, beraientzat hobe, nik uste erosoa izango dela beraientzat. Ere bai, tira, eskubaloiarekin bukatzeko Ilkapondarribiak aurreko astean atxedenaldia izan ondoren lehiatzera voltatuko da, eta neurketaren deialdia helarazi behar dugu noski. Aitorre Txaburuk zuzentzen duen taldea Oreretan jokatuko dute, Ereintza Beixerren aurka, bi taldeak oso ondo ezagutzen dira, eta neurketa gogorra izango dela aurri ikusi daiteke, izan ere Ilkapondarribiak sailkapena ba komandantzen du, lehenengoak dira, eta Ereintza da segidan duen taldea. Ereintza Beixerren aritutako Joseba Zabala, egun Ilkapo Hondarribiaren atezainak, neurketaren nondik norako guztiak azalduko dizkigu. Ba, larumatean Errenterian jolastu behar dugu, Ereintzaren kontra. Ni ustez ba, oso partidu gogorra izango da. Haiek talde oso gaztea daukate. Gainera Ereintza beti bere kantxan oso indartsu ibiltzen da normalean, eta bueno, pues bigarrenak doazte, gainera partidua gutxiagorekin, así que bueno, gure ustez ba ez da arrasa izango. Gainera nik pues Ereintzan ibili naiz 6 urtez, pues talde hori nahiko ondo ezagutzen dut. Asko nik entrenatu ditut Gaztia zirenean, eta bueno, pues nik ustez ba ez da batera erraza izango, eta bueno, nire partez ba oso partidu berezia, pues hori. Ba, entrenatu ditudan Gazte asko jolasten dute. Gainera, pues duela bi urte ez duela galtzara bordan jolastu, eta pues nire kasuan ba oso partidu berezia izango da. Bueno, partido berezia Joseba Zabalarentzat. Orain bai, Bidasoaren denboraldia martxan da, eta aurreko asteko atxedenaldiaren ostean, ba, Estadio Galen multzoko Arerio de Zero osoenetakoa jasoko du talde irundarrak. Laredo izango dute aurkari, igandean 5etan, ondo ari banaiz. Orain ja, zalantzatan ordu orduekin. Bai, baina nahi dut esan, aipatu dezagun nik, goizko izean azaldu naizela, bidaia luze baten ondoren, azaldu naizela eta nik ez diotela gure Xabierreri esan neurketa Bidasoarena 12etan jokatuko zela Artaleko. Hori da kontua. Eta hemen zuzenean txantxeta gabiltza. Bera, albistea ondo emana du. Ondo emana du. Tira, igandean 5etan esandakoa Laredo bostetan, jasoko du. 5etan, 5etan jasoko du Real Unionek Laredo Estadion Galen. Eta gogoratu behar dugu, lehen itzulian bat eta gutxi ongaritu zituztela txuri beltzak. Gainera, minutu mordoa jokelari bat gutxiagorekin aritu zen talde kantabriarra. Hori bai, Jean-Pierre, salkapeneko goiko postuetan mantendu nahi bada Real Union, igandeko neurketa bai alaba irabazi behar dauka. Bai, atzetik bere alaur ditugu Racing de Santander, Sanse eta beste taldeak ere bai. Eta Ladero bera 15 punturekin dago hor, ez dago atzeratzean kokaturi. Talde komplikatua da. Talde komplikatua. Beti aipatu izan duzu, bai. Normalean puntu gehienak han San Lorenzo lortzen dituela, eta agian etxetik kanpo bere prestatasunak beti jaisten dituela, ez? Bai, eta hain zuzen ere adibide bat eta hartu dezagun Zubietan egindako prestakuntza, alderratatik San Seren Naroka 3-0 galdu egin zuen egun hartan, eta bere lana aski kaskarra, eta denok pentsatzen genuen, Gran Unionek bere aukera izango du, baina ez, San Lorenzo beste kontu bat zen. eta izan zen beste kontu bat gola sartu zuten, bere abagunea aprotsatu zuten, eta Erranek aukerak izan zituen, baino garaipena eskuratzeko moduan ez, eta geure protagonistak ere, ba, entzungo ditu, hori epatu garritzun, argi dute, eta ez dela talde berezia, ba, izarra handirik ez duela, baino, bai, talde komplikatua, oso komplikatua, beraien artean elkartasuna dutela, eta futbol zelaien plazaratzen dutela elkartasun hori, eta langilea direla, eta talde oso komplikatua. Jarraian, Geixan Elosegi eta Gorka bai. Kijera entzungo ditugu, biak hernaniarrak, eta oso adi Geixanek aipatzen duenari, izan ere, bueno, ez da talde handienetakoa, Laredo, baina beti oso zaiak diren taldeak eta berak nabardura horretan zentratzen da. Entzun ditzagun bi jokalarien adierazpenak. Egia esan oain ratxagoan hartu dugu eta hoi aprotxatu behar da. Eta hoxe hau oain alikta gehien alutzatu behar dugu momentu honau eta alikta puntu gehien akatea gehiago beharrezko egizan behelako. Behiek azken finen ekipo oso landu dira eta oso harriak ate behiek inbaruten azer da. Eta entrenatzeiak denak bat datoz, orduan. Egia alde hortatik talde hauek bai ukitzituztela zailtasun horiek, bai igual beste talde batek indartxo baneak, prinsipio bat emaine igual, hain lan dute dauzkan ez mekanismoak, ba, errexago harrapatu zaila, baina nolako taldeak oso ofensiboak atian oso indartxo aia eta horregatik ba, partia oso zeiak izatea. Momentu honen gaude, baino esatean bezala belarrik tentez, talde hona da, talde bezala oso ondo funtzionatzeu, bakite ideiak eta ideiak oso argi dauzkate, da aurreko egunen horbaitek sansen aurkako partia ikusi bazun, ikusi ezake, ba igual, individualki, ez diala esatean bezala kristo nizarrak, baino kolektiboki talde ona eta sendoa dela, eta eidako partidon demostrau ziguen irabaziz. Bueno, argi eta garbi, eh? Belarriak tente. Bai, Hernani, rekesaten dute hori, Geixan Elosegi eta Kijera. Eta berriz talde honen bizkarrezurra, ba, Gipuzkoarrak egin ditugu, Txusta, Kijera, Geixan Elosegi... Bueno, dena buruntzaldean garatzen da. Dena, Jagoba Beobide... Bueno, azpitiarra. Baina hor, buruntzaldean, Usurbil eta Hernani, azeko aldea... Entonatzen ja azpitiarra. Bai, ondo babesuta dute. Eta Bizkai aldea egiten dugu, ere Madrazorekin, eta bai, Mario Irundarrarekin, eta bueno... Azkenean... Kostaldeare, bai, Zurdinekin, hori eta bai, bai, oain berri... Bai, bai, oain txibertan fitxatu da, Zurdin, jo. Eta, bueno, horiek ere, Nafarrekin eta beste nateko egin, ze erakusten gaitu horrek, eta Iban Pérez Gasteizerrekin. Ba, euskal taldeek bere indarra dutela, eta jokalariek ere bere kalitatea, eta bere eragina aurten Real Unionen. Hori, ahi gorek batzeko bai, da. Eta, da. Eta gauza bat, nik uste dut, hor argi eta garbi duela, argi eta garbi duela, entrenatzaileak azpitiarrak, Aitor Zulaikak hori, eta burutik ez diogu. Gero, Ribero azaltzen dela, oso ondo, jokalari oso ondo, oso ona. Sergio Llamas Gasteizarra ere, baita ere, baina kontutan etxekoak lemezi. Bai, noski bai, hori, ala izan bardu, ala izan bardu, hori da bidea. Atea ez da itxi behar, noski, ez. Baina azken finean... Ja, egonkorra, egonkortu behar da taldea, eta horrek, ba, bueno, nork baino be daki, nork daki hobe. Tira, Real Union zer den, bueno, etxekoek. Etxekoek eta Aitor Zulaika entzuzen ere. Hala, hala. Bueno, ba, kirole saltatuko dugu, baina arretik Real Unionen deialdia gogoratuko dugu. Real Union eta Laredo, Estadion Galen, igandean, arratsaldeko bostetan. Jean-Pierre, sarreran aipatu dugu, waterpoloa bueltan da. Zehazki, Bidasoa 21 klubaren emakumezkoen taldea, eta 2020an, ba, Euskadiko Kopa jokatu ostean, lehiaketa garrantzitsua hasiko dute. Maiaz igo ala jaitsi erabakiko duena. Gogoratu beharra dugu Euskal Kopa 3. postuan bukatu zutela eta pasaden denboraldian maiaz igotzeko aukera izan zutela, baina promozio fasean ba aurkari zailena egokitu zitzaiela Barceloneta eta ezin izan zuten igoera eskuratu. Gauzak horrela, denboraldi berriari hasiera emango diote azken portuko igerilekuan Leioaren aurka. Eta hain zuzen ere, Leioaren aurka ba, Euskal Kopan irabazitakoak dira Irundarrak. Bada, lehen pertsonan ezagutu dezagun nolakoa den, edo nolakoa izango den, Bidasoa 21 waterpolo taldearen hasiera. Iraia Oskilak urrengo adierazi dugu. Aztebukan honetan, ligako lehenengo partidua jokatzen dugu. Azken portun Leioaren aurka. Aurreko hilabetetan, Kopa jokatu dugu. Eta Leioaren aurka jokatzea tokatu zitzaigun behin, eta partidu hori eguk irabazi genuen. Baina igandera begiratuta ezin gara errasatu eta gure maila erakutsi behar dugu. Irailetik daramago entrenatzen jokatu alizateko. Taldekoak oso gogotsu gaude igandeko partiduari begira eta bueno, COVID-a dela eta entrenamendu orduak eta ordutegiak murriztu egin zaizkigu. Eta honen ondorioz esfortzu eta sakrifizio handia egin behar izan dugu, Beraz, espero dugu gure lan guztia partiduetan eta ligan erakutsi ahal izatea. Bueno, ziur erakutsiko dutela, konfiantza osoa dugu waterpoloan, Jean-Pierre. Txingudi Rugby Klubak asteburu honetan eta hurrengoan ez du neurketarik izango, bi astetan atxedena izango dute, baina otsailaren 20an dena ondo bidean, txapelketara itzuliko dira, liga hasieran izan dute, 5 punturekin zelkapeneko laugarren postuan aurkitzen dira, eta tira, Jean-Pierre, talde nahiko berria izateko, batxugun ari dira astepeneko jardunaldi hauetan. Bai, bai, egia esan eta Sarako taldearekin bera, ba, leia estua izan zen, 14 jokalarekin amaitu zuten, bai, bai, bai, bai. Eta gero beste garaipen eskuratu zuten, eta bueno. Nik uste dut bere lana azkitzukun, eta Iñigo Camarero argi eta garbi zuen hori, eta nik uste dut pixkat taldea bideratu egin duela, bere lekuan jarrien. Hala da, orain aipatu ditugula neurketak, aipatu behar dugu, Txingudi Errugbi Klubeko YouTube horrian, partiduak ikusteko aukera daudela, errepikatuta, baina partiduak ikusteko aukerak daudela, beraz, norbaitek neurketak ikusi nahi baditu, ba, jakin, bertan neurketak dituela. Jean-Pierre, aurreko astean, Gernikaren aurka ez zuten jokatu, edo behintzat ez jokatzea adostu zuten bitaldeetako udalerriak zonalde gorrian bai zeuden, eta hain zuzen ere, denboraldiaren balorazioa eta aste hauetako egoeraren inguruan balorazio txikia egiteko eskatu diogu Iñigo Camarero entrenatzaileari, eta honako hau da kontatu diguna. Asteburu honetan Gernikaren aurka genukagun partida jolasteko, baina bertan bera utzi genuen eremu horrian bai gaude bi herriak. Partida momentu hobeagoan gaudenean jolastuko dugu bi taldeak. Urrengo asteburuan deskantsoa tokatzen zaigu, naiz eta jardunaldia egon, eta urrengo asteburuan ez dago jardunaldirik. Orduan urrengo partida ez dugu jolastuko otsaiako 29 arte. Egun horretan, beraberaren aurka daukagu partida, eta konfirmatuko dugu, alko dugu jolastu edo bertan behar utziko dugu ere bai. Federazioak aurten askatasuna eman digu partidu hauek mugitzeko, eta egutegia antolatuta dago fetxa libre batzuekin partida atzeratuak jolasteko. Bitartean, Playa Hondin jarraitzen dugu entrenamenduekin. Eta Errugbia zari garela, ba, gure gaurko gonbidatua agurtuko dugu. Telefonaren beste aldean Lea Etxebarrieta, Eibar Errugbi taldeko jokalaria baitago. Eguerdion, Lea, zer moduz? Aupa, kaixo, eguerdion, oso ondo, eskerrik asko gonbidatuagatik. Bueno, aipatu dugu, Eibar Errugbi taldean orezko mailan jokatzen duzula, bigain hasi duzu eden moraldia, azken bi jardunaldietan, bi garaipen lortu dituzue. Ba, egia esan kriston poza. Bueno, partidu bat izan da abei esen aurka, beraiek baita igoziela, eta bueno, pixkat erresagoa zan, baina besteako kozen aurka aurreko urteko lehenengoa geratu zian, orduan gabe, bueno, sinestu ezin. Bueno, hori polita da, izan ere, ba, bueno, zoragarri izan zen, ba lehenengo mailara igotzea, eta igo, eta maila ona erakutsi, ba, erakustea, ba, garrantzitsua da. Gainera, bueno, zu aurretik, ba, orezko maila horretan ibilitakoa zara, ez? Madrilgo taldean jokatu zenuen, eta Eibarreko taldean ere, badaude zenbait eskualdeko errugbilari? Jo, bai, egia esan azkenean, Eibarreko taldean, batzen ari gera, Gipuzkoaldean, Euskal Herrian bizi garen jokalariak. Eta, jo, izan da kriston sortea, ba, Euskal Herriko talde bat igoal izatea, zeren horrela, ba, orezko, bueno, goi mailan jokatzen duten pertsonak bueltatu al izan dira Euskal Herriko talde batera jokatzera, ezta? Eta, badira, ez da, bos lau pertsona Madrilen bizizidanak, eta, bueno, orain Eibarrekin jokatzen dutenak. Eta horrela bueltatu dituzke pixkat etxera baita ere. Bai, Xabier, nien egin zuen aipatu. Kaixo, Lea, ze moduz, egunon, atxaldeon, eguardion, nahi duzun dezela. Haetesan, ez dugu aipatu oraindik eskualdeko azarela? Bai, noski, ni ondarekin bizi naiz. Claro. Bai, eta, bueno, Txingudi Rugby taldearekin batu nintzen, bueltatu nintzen nire ikasketatetik. Ikasketetatik, barkatu. Eta, bueno, hor, Txingudi ikestuen ez neski, Hernanekin batu ginen. Eta, bueno, hori ja, Euskal Ligan. Hortik, gero ja, esan zidaten, nahi zuzu, goi mailan jokatu duzu, aurrelareak behar ditugu gure taldean, eta eta bueno, proiektuan batzen batzea, eta esan du, bueno, ba, bira. Orain ez dakat ikasi dudanan lanat, eta esan du, bira, proiektua kriston polita da, eta hor batu nintzen. Bueno, Eibarreko proiektuan zaude, baina beste proiektu batean ere murgilduta zaude, Txingudi Errubi Klubaren proiektuan ere murgilduta zaude, izan ere batzordek idea zara eta xede finko bat daukazu Txingudi Errubi Kluban. Bai, azkenean jo, talde honek pilo bat egin du ni errubian jokatu alizateko. Beti sortu nahi izan dugun eskatale bat, eta laguntza guztiak eskaini dizkiat hasieratik. Orduan, orain egia da proiektu hori pixkat geldirik dagoela, ba munduko egoeragatik, ez? Ezin dugu jokatu, talderik ez badakagu ezin dugu orain kaptaziorik egin, ez? Baina bueno, proiektu hori behin bakuna aurkitzen badute edo jokatzen uzten badigute, aurrera jarraitu behar du. Eta zein izan daiteke, bueno, COVID-az aparte, zein izan daiteke, ba bueno, emakume talde bat sortzeko oztopo nagusia, ez dakitea zuek ere bakuna izan daukazuen. Kopurua. Horretarako. Ba, behar dugu jendea, motivatzea eta batez ere beti esaten dudana, estereotipo horiek apurtzea. Nesken errukbia, geroz eta gehiago ikusten da, eta geroz eta gehiago ikusiz, ba, neskak animatzen dira, ba, gure imaginarian dakagun kirol gogorra ez dela. Ba, beste kirol bat da, kontaktua dago, bai noski, baina ez da kriston kolpeak jasoko duzun leku bat, daizik eta, bueno, ba, kirol bat non amasein neska jokatzen duten, eta estrategia asko dago lagor baita ere. Orduan, bai, esan. Ez, jarretu. Segi. Ah, vale, ba, esaten duena, hori da, behar deguna da, oso proiektu polita genekan, aurreko urtean, justo COVID-ak geldiara ezizuna, zela, ba, ekipo guztiak ekarri behar zula, bai mutilak bai nesek, neska bat entrenatzea, egun batean. Eta hor, ba, jendeko puru pila handitzea, eta ikustea, ondo pasatzea denan batera, eta negi bezala gertatzen zaidana. Probatze eta esatea, ostras, ba ez da bat ere nik pentsatzen nuena. Bueno, hemen bertan ez dut aipatzen al nun ze lagunekin itzen lankide bate, baina Mikel Arretxe, errubilari donostiar bat, bueno, ba, Hernanin aritua, aipatzen zidan, ba, nesken errukbia berezia zela, eta telebistan elkarrekin ikusten genuen, eta arrakasta handia zuen, eta aipatu diot antxe bertan, Xabiri, hemendik urte batera proiektu hori osatuko duzuela. Zer, ikusten dut ere Iñigo Camarero bertan gainean dagoela, eta batzordeik ide guztia gainean direla, eta oso interesgarria iruditzen zait, eta nik uste dut lortuko duzuela. Baina bai, ziur nago, antxe bertan Xabirriz bai, esan diot. Bueno, gaur aipatu dit, baina beste egun batzuetan ere aipatu izan du Janpegek, berak dio datorren urtean taldea, osatuko duzuela, baikorra da. Niretzat izango zan kriston plana, benetan hori da nire helburua hemen, eskualde hontan, nesken talde bat sortzea, badago jendea talde bat sortzeko, orduan, ba, situazioako baimentzen duenean, benetan buruelarri jarri nahi dut hor talde bat polita sortzeko, eta hemengo neskei aukera emateko, ez? Kirolau praktikatzeko ez jun behar izatea Donostia edo Hernania, haizik eta etxean jokatu alizatea. Eta Lea, agian gai honetan, zen garrantzitsua den erreferentzialtasun bat lortzea, ez bakarrik eskualde mailan, baizik eta tira, nazio mailan edo bai, nazioetik kanpo, ba, emakumezkoen errugbia ikustea, erreferentziak daudela jakitea, eta ze horrek lotuko duena izango da, ba, emakume edo neska gehiago errugbiaz, emakumezkoen errugbiaz jabetzea, eta agian animatzea. Bai, hori oso garrantzitsua da. Azkenean baita hemen ikusi izan da, ez, eskubaloiarekin. Normalean emakumeek ez dutela asko jokatzen eskubaloira, talde hon bat eukitzea Irunen, eta asko ze jende gehiago animatzea. Orduan, berdina lortu beharko genuke errugbiarekin. Horretan agian, aurrera pauso bat izan da, azken urteetan, sei nazioko txapelketa ere, emakumezkoena jokatu izana, hori garrantzitsua izango da. Bai, jo, eta telebistan disponible ukitzea, ez? Lehen ezen errugbirik ikusten, eta orain ikusten da, eta emakumezkoena baita ere gutxiago, baina ikusten da, eta jo, horrek pilo bat laguntzen du. Ez da bat ere berdina, emakumezkoen errugbia eta gizonezkoena. Osa, oso, bizualki desberdina da, emakumezkoena teknikoagoa da, ez dakit gutxi gora bera imaginatzeko saskibaloian bezala, ez? Ez da, partiduak ez dira berdin ikusten. Orduan, ba, bikain etortzen da, bisibilizazio hori bai. Bueno, Lea, eta ligara bueltatuz. Zein izan daiteke, ba, bueno, aipatu dugu, hiru jardunaldietatik bi irabazi dituzuela, asteburu honetan ere neurketa bat daukazuela, baina zein izan daiteke ba gako hori, hain hasiera ona egiteko? Ba, ditugu bost nazioarteko jokalari. Azkenean Espainiar selekzioan jokatzen dutenak Amaia Taliderbina, Ane Fernandez de Corres, ta Uri Barrutieta, beraiek ekarri dute kriston esperientzia. Eta beraiekin jokatzea zelaian, lasaitasuna ematen dizu. Beraiekin jokatzean, ba, hasieran ez ginen asko ulertzen, ez genuelako ondo entrenatu batera, eta azkenean naiz eta oso jokalari hona izan, batera entrenatu behar dugu, batera ondo jokatzeko. Baina orain ja hasi garela, planina eta bata beste ari ulertzen, horri esker, orain dugu arazori gabe. Orain ja tokatzen zaigu, beraiek gabe jokatzea, zeren orain badituzte Espainiar selekzioarekin partida, eta jundia bostak Madrilera. Beraz, asteburu honetako neurketa, garrantzitsuaz gain, mugarri ere izan daiteke plantillarentzako ere bai. Ba, jokalari onenarik gabe, jokatu beharko duzuelako. Hori da, baita ere erakutsi behar dugu haiek gabe jokatzea bak igula, ez? Noski kriston indarra ematen diotela ekipoari, eta gainera neurtzen gara majadaundan arka, beraiek direla, askon ustez, eta nire ustez baita ere, ligako ekiporik onena. Bueno, beraz, neurketa oso zaila izango da. Bai, gogorra izango da, baina, bueno, hori bai, egongo gara a tope. Osa, sartu dar gara, baina pentsatu gabe. Hori, laro gehi minuta jokatu behar ditugu, bueno. Aizulea, unbean jolasten duzu ez da? Bai, hori da. Eta gauza bat galdetu behar zuote, hor, belar artifizialan ari zarete? Ez, belar artifiziala dago goian eta bean, baina futbol zelaietan. Futbol zelaietan, ados. Bai, rugby zelaia naturala da, bai. Ez que ezberdina da, belar artifizialean errugbia eta futbola ere bai noski, baina errugbia inzuten ere ezberdina da, edo belarra naturalean jokatzea, ez da? Bai, eta horrek batzutan etxean jokatzea laguntzen dugu, zeren belar artifizialean ohituta bazaude jokatzea, naturalen ezin zara horren azkarra izan. Azkose, ba, pixu gehiago daka eta moteltzen da asko jokua. Orduan, jakin behar da baita. Zuk horretan, esperientzia handia daukazu izan ere, playa hundin entrenatzea ez da gauza makala? Ez, bat ere, zure txorkadiak prestatzen ditu. Bai, bueno, normalan ketxatzen gara, baina begira, gero kondizioetan jokatzen duzunean, esan dezakezu, ba, hau ez da ezer. Horre hongo da, ez da bai da, ez da txepereko kokutuan, horre hongo da, ez da bai da, belar artifiziala edo belar natural, ikusiko du, horre ere zeo zerre hongo da. Zeo zerre hongo da, bai. Aizu, Lea, eta pertsonalki, nabaritu aldezu alderakuntzaren bat, ohorezko divizio mailan aritutako lehen aldi horretan eta orain Eibarren aritzen zarenean? Ba, nik uste batez ere Eibarrek apustu oso handia egin dula emakumezkoen taldearekin. Zen, egon nahi zen beste klub batzuetan, nahi ez, ba, zinuzen ez zioten emakumen taldeari baliabiderik eman, orezko mailan egon arte. Eta hemen ez, Eibar egin du apustu oso handia emakumezkoen taldea liga regionalean zegonean. Eta hortik aurrera, horregatik bostu urteetan egin dute kriston aldaketa. Orduan sumatzen da. Emakumei gizonei bezalako baliabide berdinak ematen digutela eta beste mundu batean bizi naizela dirudi. Bueno, lehen aipatu dut, baina gogoratu behar dugu berriro ere, etzarela eskualdeko jokalari bakarra Eibarren jokatzen ari zarena, ez? Hori da, gero baita dago Leire Muñoz, irundarra, eta biak horre, batera juten gara kotxean, eskerrak laguntu egiten du, ez? Nei barreko bidea, joe. Zea, luzea, egin duzea. Baina, bueno, horrek esan nahi du, zuk aipatu dezuna, badaudela eskualdean, ba, errugbi galariak eta emakumezkoak. Bai, badaude, eta, bueno, azkenean hori da, badaude batzuk jokatzen zutenak Hernanin, beste batzuk Donostin, baina hemen lortzen badegu ekipo bat sortzea, ez da zerotik hasiko, badaude jokalari experimentatuak egongo dianako, orduan, bai, motivazioa badakago, bai. Bueno, hori aldarrikatu behar dugu eskualdean, bertan, Endaia, bai. Urruña, Donibane Loitzun, ezaztu Biriatu ere, bai. Bertan egongo dela, beratik ere, bere, ni eskualdeare bera de sartzen dut, Lesaka, eta Hondarribia eta Irun. Eta hor bertan dena ba, osatuko duzu, ziur nago. Bai. Ziur nago, bai, zeba. Bai, espero dute. Nik bai, ziur nago. Bai. Bueno, Lea, eta horretarako, azken galdera bezala, bueno, galdera baino, ba, zuri utziko dizut minututxo bat, edo behartezuna, Ba entzuten ari direnentzat mezutxo bat bidaltzeko, eta zakit, ba, emakumezko errugbiaren egoeraz, ba jabetzeko eta ba plaian dira bertaratzeko, animatzeko, entrenatzeko eta ba dei bat egin dezazun. Bai, nire deia da, oraintxe bertan ezin dugula entrenatu, baina neska guztiei animatzen diet, gutxienez burua pixkat irekitzera eta probatzera, edo gutxienez ikustera, eta orduan horretarako ba, sarizio zelaten zartu daitezke, eta kontaktuan jarri gurekin probatzeko. Bueno, ba, gutxi hori, asko da, eskerrik asko, Lea, gurean izateagatik, plazera izan da bai errugbiaz eta emakumezko errugbiaren inguruan hitz egitea, eta zu gurean ba izatea, besterik gabe, mil esker, eta kontaktuan gaude, Lea. Vale, mi eskertzei. Eta zorte hon aste buruko neurketan. Vale, eskerrik asko. Bueno, ba, elkarrizketa interesgarria Lea Etxebarrietak utzi diguna, Jean-Pierre. Astelenean bagenion, gaur Irundarron sariaren gala ospatuko zela, baina egoerak baldintzatuta, bertan bera ustea erabaki dute, hori bai, sarituak zeintzuk izango diren jakina araziko dituzte gaur, ez? Bai, hori aipatu dute, bai, udalatik. Bai. Bai, baina? Bai, ni ari nintzeratzo zuzenean... Neurketa, bideosaren neurketa ikusten? Bai, ikusten ez. Eskaintzen. Bai, zu eskaintzen. Ni eskaintzen ari nintzen, eta Leonen jakin nun. Bai. Bertan, baina esan zidaten bere jaso nuen telebistatik... Bueno, Gol telebistatik zuzenean esan zuten. Ze esan zuten, baina nik ez nuen entzun zuzenean. Eta ba, bere ala deitu zen idazun, eta hau aipatu dute, bueno, horrela izango da. Bueno, aipatu dute, badak izur sarituen artean, aukera bat zegoela talde batekin, orain duela 25 urteko Europako txapelketa eskuratu zuena, 94 eta 95. Eta da, telebistakoek, hori adierazi zuten. Luismi Lopezek, hain zuzen ere. Hala da. Beraz, bueno, pentsa dezakegu... Luismi Lopez, bueno, berarekin hermana, handia du, aspaldidanik, eta gutxi gora bera badakit, nundi jaso duen hori, zeiturriti jaso duen. Bueno, tira, gaur jakinaraziko dute, baina... Gaur jakinaraziko dute, baina atzo zea saldu zuten, ba... talde horrek... Laro gita malau, denboraldiko bidazoak jaso duela Irundarron saria. Tira, osondo. Hori albiste ere bada. Zorionak ere bai. Bueno, bertan bera ere, Gipuzkoako txapelketa ipikana. Markatu, aipatu dezagun, gaur egun, horretara zibiar dira gauza dute, horko entrenatzailea, gara hiartako entrenatzailea, Juancho Villarreal zela, presidentea, Beñarro García, Etxeberria zela. Hala, bueno, bertan bera Irundarron saria eta bertan bera ere Gipuzkoako ipika txapelketa, Gipuzkoa eta Nafarroako ipika txapelketa. Asteburu honetan Jaizubiak Gozaldi eskolan jokatzekoa zen, baina egoerak baldintzatuta, lehen aipatu bezala, ba txapelketa bertan bera ustera behartuta. Sorte txarra, bigarren aldiz, ja. Bai, hala da, eta bueno, garrantzitsua da beti horrelako txapelketa bat eskualdean izatea. Bueno, orain bai, behin hau esan da, asteak utzitako emaitza eta berriak, eta aste buruan zehar entzule jarraitu ditzaketen deialdiak aztertuko ditugu. Futbolean, gaur bertan, 9:00 Benito Villamarín futbol zelaian Betis eta Athletic lehiatuko dira Errege Kopako finalerdietako txartela lortu nahian. Athletic Alcoyano kaleratzetik dator eta Betis Errealarekin berdina egin zuen Jean-Pierre. Errege Kopako kanporak eta klasiko bat da Betis eta Athleticen artekoa. Hori bai, datu bat emango dizut. Uste dut Benito Villamarinen jokatu dituzten Errege Kopako 9 neurketetatik bakarra irabazi duela Athleticek eta garaipen hori 65-66 denboraldian izan zela. Bai, eta bueno, hemen efemeridien maixoa zuzea, orduan ni baina estatistikak buskatzeko mendia, ez? Bai, ala, ala. Horrela, sí. Eta nola jarri den Errege Kopa? Bueno, Villarreal kaleratuta eta atzo denek pentsatzen genuen Barcelona ere Barcelona, kaleratuta izango baino, zela eta zer gertatu zen, Jean? Berriz azaltzen zaigu Barcelona talde. Nahi dutena esaten aldute, baina talde handia dala. 2-0 eta minutu 80. Minutuan 2-0, 2 minututan 2 gol. Luzapenera partidua, eta gure antxon, luzapenean 3-5. Eta gure antxon Griezmann izarra handia. Bueno, suspertu egin zaigu. Eta horrela Athleticen aurka berotu indu. Berotu intzuen, azken, bueno, Bartzelonak Superkopako finala galdu zuen, baina Griezmannek bi gol egin zituen. Eta ondoren, Griezmannek ere beste gol bat sartu zuen, beraz, Athleticen aurka berotu intzan, eta pixkanaka bere maila hartzen aria. Dira, hori gaur 9:00 izango da. Gainontzeko taldeak Santander Ligako 22. jardunaldian zentratuak daude eta neurketa izango duen lehen taldea Alaves izango da. Bihar bertan Valladolid jasoko dute Mendizorrotzan gaueko 9:00 Jean-Pierre Abelardoren taldeak bai ala bai garaipena eskuratu beharko du. Bi taldeak jetxera postuetan murgiluta bai daude. Bai, Valladolid gaizki dago, baina azken boladan aipatu nizun Alavesen egoera kaskarra dela, eta hor azeria barruan dutela, eh? Azeria aldageletan bertan dutela, hori jakin genuen Ibaian bertan, eta komplikatu izango da Alabesentzat. Aipatu duzu bezala, irabazi behar du. Bai ala bai. Gainontzeko euskal taldeak igandean jokatuko dute, Real Akadiz jasoko du Realearenan, eguerdiko ordu bietan, jarraian lauak eta laurdenean, Athleticek Valentziaren aurka jokatuko du San Mamesen, eta neurketa honen ondoren, Osasuna eta Ibarren arteko euskal derbia izango dugu, seiterdiean, eta Dimitrovic atezaina, minartuta dago. Deialdi garrantzitsuak, lau taldeenak, Jean-Pierre, baina datu bat aipatu behar nuen, hori, Athleticek hasieran, gaur bertan, Errege Kopako jardunaldia duela eta Betis eta Athleticena klasiko bat dela. Bai, eta Kopakoa. Zuk ez duzu emaitzarik emango gaur, ez? Ez nik gaur emaitzarik bai emango dizu. Zuk bai emango zu? Bai. Tira. 0-2. 0-2? Bai. Bueno, positibo, ondo. Bai korra Jean-Pierre. Bai korra baino bihotza... Ni badazpada, ni badazpada. Historia madak izu. Baina, ondik uste dut Athletic? Athletic eta Betis artean final handi bat. Bai. Iru eta mazazpian jokatu zela, eh? Bai. Jose Ramones Naola dena zela, Iribar, eta Navar. Vicente Calderón deitzen zuen. Penaltietan, neurketa, eta tira. Danik, bere profesionaltasun karreran, utxe egin duen penalti bakarra. Bakarra. Utxe egin zuen, tira. Hori ere jakin bar da, eta hori ere gertatu behar zaio Daniri, tira. Gizonezkoen futbolarekin bukatzeko neguko fitxaketak aipatu behar ditugu. Errealean Ander Barrenetxeak 2027 arte berritu du kontratua. Osasunak Gironatik utzita Jonas Ramallo eskuratu du. Demoraldi bukaeran jokalaria bageratzeko aukera izango du talde gorritxoak. Eta Alabesek Facundo Pelistriz gain Athleticek utzita Iñigo Córdoba hegalekoa talde babazorran arituko da demoraldia bukatu arte. Jokalariona. Bueno, emakumezkoen Iberdrola ligan. Aurreko asteburuan Eibarrek soilik jokatu zuen, baina asteburunetan Erreala eta Athletic partidak jokatzera bueltatuko dira. Larunbatean 12:00 Errealak Zubietan Madrid kluba jasoko du, igandean 12:00 Athleticek Espainolen aurka jokatuko du Lezaman, eta ordu berean Eibarrek Kunbeko futbol zelaian Sevillaren aurka arituko da. Sailkapena erreparatzen badugu, Erreala 30 punturekin 6. da, 21 punturekin Eibar 10. postuan kokatuta dago, eta Athletic 15 punturekin 12. da, jetxera postuetatik 4 puntuetara. Saskibaloian, Euroligari dagokionez, Baskoniak bihar Madrilgo Kirol jauregian Pablo Lasoren Real Madrilen aurka arituko da, 9:00. Eta Endesa Ligari dagokionez, Akuntza Gipuzkoa Basketek HDN-eko jardunaldia izango du, beraz, aurreko astean, Estudiantesen aurkako neurketa bertan bera geratu ostean, bi aste egongo da lehiatu gabe. Datorren astean berreskuratuko dute Estudiantesen aurkako neurketa. Gainontzeko bi euskal taldeek neurketako gorrak izango dituzte. Batetik, Bilbao Basketek larun batean, 9ak laurden gutxietan, Barcelona jasoko du Miribillan, eta bestetik igandean, 8etan, Baskoniak etxetik kanpo, CB Canariasen aurka arituko da. Hau da, urrenez urren, zelkapeneko laugarrena, eta hirugarrena, ba, aurrez aurre. Emakumezkoen Endesa Ligan ez da jardunaldirik izango, ba, hemen gauza kurioso bat gertatu da, Jean-Pierre. Egutegiak zioen selekzioen arteko leia ba, tokatzen zela, egokitzen zela, baina bertan bera utzi dituzte selekzioen arteko neurketak, beraz, HDN izango dute, eta 24. jardunaldia astean zehar jokatuko dute, ba, egoerak balditzatuta hau ere. No, horrela. Hala, hala da kontua. Liga Femenina bitxapelketan, saio altzaga Irundarraren Azkoiti Azpeitia taldeak, Maristas Koruñaren aurka jokatuko du, igandean 11etan Azkoitiko kiroldegian. Errugbian, Topa Malau lehiaketan, Abiron Baionak 12. jardunaldiko neurketa berreskuratuko du, eta etxetik kanpo Kastre taldearen aurka arituko da. Pro Debi mailan, Miarritzek Kolomies taldearen aurka jokatuko du berriz, aurreko astean 16 eta 20 garaitu ostean, hauek ba, atzeratutako neurketa berreskuratuko dute ere bai, eta gaur bertan 9ak laurden gutxietan Agilerako zelaian jokatuko dute. Espainiako Ohorezko Nazional mailan neurketak ba, bertan bera geratzen ez badira, Getxo Artea Complutense Cisnerosen aurka jokatuko du etxetik kanpo, eta Anpordiziak Lexus Alcobendas taldea jasoko du etxean. Emakumezkoetan Lea Etxebarrietarekin errepasatu dugu, baina deialdia gogoratuko dugu berriro ere. Eibar Rugby taldea Sanse Scrum taldearen aurka arituko da Unben. Eskubaloian mundiala bukatuta, baina eta aipatu ditugu bidasoaren deialdiak, baina euskal talde batzuek beste deialdi batzuk dituzte. Jean-Pierre, Jose Antonio Gaska kiroldegian Superramara bera-bera ba, Lanzarote Puerto del Carmen taldearen aurka jokatuko du, eta ba, Lonmano Zuazok Zikar Lanzarote jasoko du Lasesarren. Elbetia nahitasunak ere Asoba Ligan jardunaldia izango du, estreinatuko da, eta Bartzelonaren aurka arituko da larun batean 12etan, Jean-Pierre? Bueno, aski komplikatua Elbetia nahitasunarentzat. Badakizu, Bartzelona gaur arituko dela Europako Liga nahi zuzen ere, Championsen, Vesperaren aurka 9ak larren gutxitan. Bueno, eta esan dakoa, bigarren itzuliko lehen jardunaldia izango da Elbetia nahitasunarentzat, izan ere, ba, atzokoa, bertan bera utzi zuten, ba, denboraldi aurrean, zeltasunak izan dituelako talde iruindarrak COVID-aren ondorioz. Bueno, azkenik pilotan, Jean-Pierre, Eskuzbinakako txapelketaren 6. jardunaldia bihartik aurrera hasiko da, aurretik astelenean Altuna 3. eta Marizkurrena 3. 14 eta 22 menderatu zituzten Urrutiko Etxe eta Imaz, hori 5. jardunaldiari zegokion neurketa izan zen, 6. jardunaldiari dagokionez, bihar Azkoitian Olaizola 2. eta Resusta Eskurdia eta Galarzaren aurka arituko dira. Imaginatzen dut bihar oso adi egongo zarela telebistari, Jean-Pierre. Zu Olaizola zalea baitzara. No, Olaizola zalea, ez. Pilotariak orain badakik ezkatzen ari direla, ez. Bate-batek aituna 3. esan du, pilotak gelditzen dira. Frenoakien, ez. Bai. Motelak, omen dira. Motela, bai. Gelditu, egiten dira, ez. Geroz eta bizkorragoak berdituzte. Tira, larun batean Bastidan, Urrutiko Etxe eta Ima, Zelezkano 2. eta Zabaleta izango dituzte aurkari, igandean Eibarren Altuna 3. eta Marizkurrena 3. Peña 2. eta Albizuren aurka jokatuko dute, eta azkenik astelenean Jaka eta Martija, Bengoetxea 6. eta Aranguren izango dituzte aurkari. Honek Eskuzbinakakoak ez du geldiunerik, eta aste-zaste ba, jardunaldi berri bat daukagu gurean. Bueno, Jean-Pierre, hauzi izan da dena gaurkoz, baina deialdi bat aipatu behar dugu izan ere, ba, bueno, Hondarribia Ikasbasketek, Saskibaloian, lehen maila nazionaleko emakumezkoen mailan, bueno, aipatu ditugu asteak dara matzatela jokatu gabe, baina badirudi aste buru honetan jokatuko dutela. Hori azaltzen da egutegian, guk aipatuko dugu deialdia, eta astelenean aipatuko dugu, ba, ea jokatuko duten. Hala ez, IZ4 Hondarribiak Unibertsitat Deusto Loyolaren aurka jokatuko du. Eta orain bai, saioa agurtu barra daukagu, baina saioa agurtu aurretik ba, gure aurreikuspenak egingo ditugu. Gainera gaur, bi aurreikuspen, batetik Bidasoa eta Kangas de Morrazoren aurkakoa, eta bestetik Real Union eta Laredoren aurkakoa. Ni hasiko naiz, nik uste Real Unionek 2-8 irabaziko duela, eta Bidasoak 26 eta 24 irabaziko diola Morrazoko Kangasi. 26 eta 18 Bidasoaren aldea. Eta Real Unionek, ba, zuka ipako duzu? Bat, 2 eta 8. Ni bat eta 8. Bueno, Hortxe, bi aurreikuspenak animatzen zaituztegu, ba, aste buruan zehar, zuenak ere, egitea eta, ba, helaraztea, noski. Beti bezala jakin, Bidasoa eskualdeko, ba, albiste guztiak, irubebikoitzakiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, eta appa ere badaukagula Android mugikorraren zat. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin, gurean izateagatik, eta nola ez, baita zuri ere, ba, irratiaren atzean zauden entzule fidel horri. Ondo bukatu astea, aste bukaera ona izan dezazuela, eta ondo izan. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you away. Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.